أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ دی جنا اللہ جل جلالہ دو لقمان حکیم علیہ السلام واقعا ینے داغو خبری اتری ہو دا هغه د واز او د نصایحو بیان کوي چې الله غو باندې کوم احسان کړو او الله ورته حکمت هغه ورکړو. بیا اولن دا خبره چې د لقمان حکیم دا سوکو نو دو کول د علماء دي یو کول لاره چې دا نبی او دا غي خپل دلایل دي لکه الله وي مونږ ورکړو او مونږ ویلو نو دا قسمه خبره ولقد اتینا الله جل جلاله چې کینو هغه انبیاو سره کې انبیاو ته الله وحی ورغی لکه رستو داغه په نصایحو کې هم داسې قسمه الفاظ هغه استعمال شوی دي او جمهور علماء دې کایل چې لقمان حکیم یو نیک انسان او نبی نو لکه علامه قرطبی یو حدیث هم ذکر کړي الله عالم دې په سند باندې هغه ذکر کړي چې دا بس یو بنده و لم یکن نبی ولکن کان عبدا کثیر التفکر حسن الیقین احب الله فاحبه چې دا نبی نو دا یو بنده و ډیر فکر والے انسانو بهترین یقین والے انسانو دا الله سره محبت او الله ور سره محبت کو او الله جل جلاله باغ باندې احسان کو په حکمت سره او علامه قرطبی دا هم ذکر کړی دی چې دا په تلاميذو د داوود علیه السلام کې داغه په شاګردانو کې داغه نه علم زده کړو او لقمان حکیم چېونو د دې رنگ نه یو تور انسانو خدا تور او سپین کېدل دا انساني کمال او نقصان نه دی دا الله ورکړه دا کسبی شي نه دی داخل کې شي دی یو عالم له یو کس راغی او تبوس یې کول د رنگ نتورو سید ابن منو سیب عالم ناغه ته وی خپګی کما په دی باندې چې الله تعالی کوم رنگ درکړي ځکه بهترین انسانانو کې بلال هم د رنگ نتورو رضی الله تعالی مهجا د عمر ابن الخطاب علماء اغم تورو ستانه مخ کې لقمان حکیم تیر شوی دی لقمان حکیم اغم تورو نورنګ نتورو شونډې غټې خو بیا هم الله جل جلاله صفات و تور کړو او الله ورته حکمت هغه ور کړو. بیا دا خبره چې حکمت هغه ست ویل کی نو یاد ساته حکمت هغه په دوه قسمه ده یو طبعی حکمت ته یو روحانی حکمت ته چې کم طبعی حکمت ته لکه دې زمانه کې فزیکس شو کیمستری شو یا نور دنیاوی ډاکټری علوم شه د دنیا د پیدې علوم شو حکمت ولیکي کې د چې کم شیزونه د داغه حواس او نتایج حاصلول داغه په فواید او په ثمرات باندې ځان پویول نو سمره چې علمونه دي دنیوي سيزونو متعلق چې پاغه سره د سيزونو پایدې معلوميږي او داغه نقصانات معلوميږي نو دې ته ویل کېږي حکمت او یو روحاني حکمت ده. روحاني حکمت هغه د الله جل جلاله د کلام نزدګي او هغه د پیغمبر د احادیث مبارکونه اغزدګي. مثلا د یو شی د وجهه ته کېد شي دوه قسمه پیدا کېد شي. مثلا تا یو دوای جوړ کړه اوس داغه حکمت او پیدا خو تا ته معلوم شوا چې اره دا د پیدا وسره ختمي تب وسره ختمي خبر ځان تعالی اوس دا تب راضی ولي او په دې باندې انسان د سم ملاوي نو دا په دنیوي حکمت سره نه معلومي اوس په تب باندې الله سور گئی ابتلا دا انسان باندې رااله او دا الله په کوم باندې ګان راولي ابتلاات ولي راولي په دې باندې څه ثواب ملاوي دا آخرت په څه ملاوي نو دا په دنیوي علوم سره نه ملاوي دا په هغه حکمت سره معلوميږي کوم حکمت چې الله تعالی را لګل دي او کوم حکمت چې نبی عليه السلام راوړل دي. نو بهر حال دنیوي حکمتونو کې دنیوي اعتبارات سره ذکر کی او چې کوم شرعي حکمت ده ناګه سره اخروی اعتبارات سره وجه معلوميږي او داګه ذکر کی. مثلا یو کپنه شی جوړ کو بل څه شی جوړ کو وزاغی پیدا خو معلومه شو داغی استعمال شرابونه مثلا دوای جوړ کلا دنیوی اعتبار سره خو غی پیدا بهتا توخی خو اوس داغی روحانی حکمت د کې انسان لا پیدا شتاو کنيشتا د دې استعمال جایز دی او کنا جایز دی پدې الله خوشحالی کی او کو خپگی نو دا قسم حکمت او داغی متعلق دا پواید دا پواید به صرف د الله د کلام او د پیغمبر د حدیث مبارک او نزدکی. نو بہرحال لقمان حکیم ته الله حکمت ورکړو او حکمت یو خالص علم دی. علم له حکمت لر علم لازمی دی. داسې نشي کېدی چې یو سړی دی حکیم وي او هغه سره دی علم نه چې الله وته پوی ورکړي نو پوی سره علم لازم دی. علم ور سره وي او بیا حکمت ویل کېږي ا علم ته چې هغه مفید وي انسان ته پیدا ورکړي. نو دا حکمت خلاصه دا ده چې انسان ته داسې علم ملو شي چې هغه انسان له پیدا ورګي. خبر ځان تعالی مفید علم ته حکمت ویلي. یو تش علم دې ناغي ته علم وي او چې کله پاغي باندې پیدا وي په دې علم باندې ته الله راضي کېد الله پیغمبر داغه په سنت باندې چلےږي جنت به غټي داغه د ناپرمانه نه ځان بچکه نو دې بیا حکمت ویلېږي. دا سه علوم حاصله چې پاګه الله او پیغمبر راضي کیږي ناګه تبیا حکمت ویلي. لکه رب شي چې کم د لقمان نصيحتونه دي ناګه ټول د الله درزا دي. زوی ته وي الله سره شریک ما جوړوا आवाज ډېر موچ ته د خر आवाज تیز نه مسي چل شو. خبر ځان تعالی نو دا ټول علم نافع دي فائدې ولا علم دي حقیقت ولا علم دي نو دې ته ویل کیږي حکمت. بیا دلته چې کوم حکمتونه ذکر کی نو په هغه کې رستو به ان شاء الله اگر روان دي او نور علماو د حکمتونه ذکر کړی دي. لکه لقمان حکمت یو حکمت دام دی ام دوی چفواله چې ده حکمت دی او د دې یعنی انسان اکثر اوقاتو کې ځان په ذل کو پټګونه بچ کی دا حکمت ته خود دې کون کی کم نه لګبل د دې یو حکمت خبره مشهور ده. دوی د زوی د پاره وخل کله نه کله د ادب د پاره وخل لاسی دي لکه فصل چوبو ورګه څنګه فصل ابو سره مفید ګرځي پیدته ملاوی کی دغه رنگي اولاد درا او ینه دب ور کول د پاره د ادب دغه رنگي لکه د بلی او حکمت هم ده چې ته داسې کارو کا ته دین راټینګ کا خپل دین په دنیا باندې خرص نه کی دنیا باندې مفید شي اخرت باندې مفید شي او کتا دنیا واغسته دین دی پری خود نو دنیا باندې بربادی اخرت باندې بربادی. لکه بل یو علما او امام ازالی د حکمت ذکر کړل دي چې ته توبه مرستو کوه دي کې دو نقصانات دي. یو خدا دې پزله بری تورواله راځي ګناه پکې توبه نو بس زله بری توري او دویم نقصان دا دي کې دې شو ډایرک سټډنټو کې مرګ در باندې راشي یا داسې مرض در باندې راشي چې تا ته د توبه توفیق ملو نشي. لکه د بل یو حکمت لکه څنګه چې سونا اور سره سپاکي نو د غرنګي نیک بنده باندې الله ابتلاات راولي پاغه سره انسان هغه سپاکي. بهرحال الله فرمایي ولقد اتینا لقمان الحکمه مونږ ورکړو لقمان حکیم ته حکمت او فائدمن علم پیدې ولا علم سره د علم عمل علم او عمل دواړه انشکر لله او مونږ ویلو چې د الله شکر وباسا د الله شکر وباسا ولی و من یشکر فانما یشکر لنفسه زکه سوک چې شکر وباسي نو د شکر پیدا د نفس ته ده. انسان شکر پیدا وباسي شکر وباسي نو د دې پیدا چا ترسي د دې پیدا الله جل جلاله ته نه رسي د دې پیدا زکه انسان ترسي کی چې کوم انسان شکر وباسي. او بیا خدا خبره میاد چا ده شکر عجیب عبادت ده. لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اطعم الشاکر کصائم الصابر. کوم انسان چې خوراک کوي هو شکر به وباسي. موږ روټه ته کینو نه ابتدا کې د کلمې په تنه لګي وې انتها کې هو بیا ډو لګي نه لکه څنګه چې حیوانات خوراک کوي بس نه ابتدا کې نه انتها کې نه وسله خوراک کوي خخکل خوراک کوي هو سره شکر وباسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روایت ته چې دې داسې دې لکه کصائم الصابر لکه چې روزه نه سلیدا او سړی سره بعد ټیم کې خوراک نه نو سړی به صبر کوي د الله نه ګلی شکوي نه کوي نو پاغه صبر هم ثواب ملوي. نو څنګه چې روزدار تا او څنګه چې انسان ته شي نه ملوي یو صبر کوي دی ته څنګه ثواب ملوي کې نو چې کوم انسان به بهترین خوراکو کو او د پاسې په د الله شکر وباسو نو ته هم داسې ثواب ملوي. خبر ده تعالی کو څوک دا وي هغه ډیر مشقت برداشت کوي لګ برداشت کوي الله کریم دی. بعد ټیم کې یو سخی ار چلا نور کې مستحق لا یو کریم غار چل ورګي دلته دل لګ عمل وکړو یعنی معمولی عمل دې په توام باندې شکر وباسو بل تر تاغر او جام ده صبر هم دې او الله جل جلاله د خپل کرم د وجې دلم دم د ثواب ورکی سمره چا غیل ورګي. نو شکر بهترین عبادت دایات ساته د نعمت په زیادت د پر ډیر اسباب دي او د ټولو نه بهترین سبب شکر دې او د نعمت د ازالې لپاره ډیر اسباب دي چې نعمت انسان لال شي هټول کې بدترین سبب ده ناشکری ده. خبر ځه تعالی د نعمت ناشکری کول هغه ځای کول دا انسان هغه نعمت ته الله تعالی اخلي. ومن کفر فان الله غنی حمید او چا چې سوکو کفر وکړو یعنی ناشکری وکړه نو الله د دې شکر ته محتاج نه دی. فالله غیر محتاج الا شکر دد الله دد شکر ته محتاج نه دی ولی فان الله غنی حمید زکه الله تعالی غنی دی سحاجت و تنشتا حمید او قابل د ستایش دی. کسو کې شکر وباسي نو هغه بیام قابل د صفت دی او کسو کې شکر اونباسي نو هغه بیام قابل د صفت دی حمید دی قابل د ستایش دی. بیا دا خبره یاد ساته جریزه کې الله وتعالى شکر حکم کړو نو شکر سره خپل کمال حاصلېږي. نو لقمان حکیم کامل سره او ارستو براشي بیا زوی ته نصیحتونه کوي نو چې سره خپل کاملی او بل ته نصیحتونه کوي نو دا بل کاملول نو الله حد کې دواړه کمالات دي خپلم کامل انسانو او چې چاته به نصیحت کو هغه به کامل او کامل او مکمل الله تعالی وتعالى صفات ورکړي او انسان په صفاتو باندې انسان دی. ولقد اتينا الله پرمایتا کې سره موږ ورکړو لقمان لقمان عليه السلام ته حکمت حکمت لرا یعنی درستګی لرا مفید علم لرا شریع علم لرا علم او عمل لرا فقه لرا فوی لرا په دین کې انشکر الله و موږ یې ویلو انشکر د چ شکر وباسا حکمت الله لو ورکړو سره وجه ته اشاره شو بچه داو شکر شکر سره الله رسور کوي ان شکر دا چې شکر وکا لله الله لرا و مې شکر اچا چې شکر کو فین ما شکرونه دې شکر او باسیل نفسي پیدا ایتدا د خپل ځان لپاره یو شکر هغه په خپل باندې دی یو سره الحمدلله وي خبره ده الله ولا پیسي ورکنه باغی باندې سو الحمدلله او یو شکر عملی دی دغه پیسې صحیح استعمال کا د دې حق څخه ادا کا نو صرف دخلی شکر نه دی عملی شکر چې کوم نعمت الله درکړې دی د څه د پاره درکړې دی اوسه طریقې سره د شریعت طریقې نه نو طریقې سره څنګه دا چې الله زو درکنه الحمدلله بیا ټوپک او تماشره والا عثمان پی ولا خبر ځان ته لګا نه لسانی شکر دی شکر وباسه عملی شکر دا چې هغه لوی شي صحیح تربيت ول ورکا دعاګانې ول ورکوا چې الله تعالی هغه څه د پاره پیدا کړي په انساني مقصد باندې هغه راشي چې کوم انساني کوم مقصد د پاره الله پیدا کړي لسانی شکر او بس یو بیا اسمان پر دزولي عملی اعتبار سره و مې شکر اچا چې شکر وباسو فینما یشکر فسیکنن دې شکر وباسي لنفسي پیدا د تلا د خپل نفس پر خپل ځان لپاره وَمَن كَفَرَ وَاچَا چې کفر وکړه شکر یې وکړه الله محتاج نه دی شکر دا الله له ضرر نشي ورکولې ولې فإِن اللَّهَ فَسَيَكِنَ اللَّهُ تَعَالَى چې دې غَنِيٌّ لَا حَاجَةَ دې هیڅ ته حاجت نشته حَمِيدٌ قَابِلُ تَعْرِيف دې شکر وباسي کنو وباسي الله تعالی قابل ستایش دې قابل تعریف دې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحبه اجمعين يا الله سعادة عافية فرحات نصيب يا الله خير وبركة نصيب من آخر درسوين وسنتي يا الله رضي شكرا لنا نصيب ونقول لهم عافك لمن بيقولوا أنه بعد العافية كلم راكا يا الله مطير كمزوري ملتبخ نوك يا الله كريم عدو رضي شكرا لنا نصيب وصول الله تعالى